टूटे जमाने तेरे हाथ निगोड़े हाथ निगोड़े। चलो वाला आपसे शुरू करते हो। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों इस हाल में बरसों मौत करूंगी कि ये जो जुदाई है ज़्यादा लंबी ना हो। मैं आपसे मिलती रहूं, दिल्ली आती रहूं और आपके लिए गाने गाती रहूं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी की फरमाइश में विदाउट म्यूजिक कतिया करो। टिंगलिंगलिंग डिंगलिंगलिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंग डिंगलिंगलिंगलिंग हाय टिंगलिंगलिंग डिंगलिंगलिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंग डिंगलिंगलिंगलिंग। अभी मेजर कत्या करो कत्या करो तेरा रो कत्या करो तेरा रो तेरा रो तेरा रो रो रो रो रो सारी राती कत्या करो कत्या करो कत्या करो सारी राती कत्या करूं कत्या करूं सारी राती कत्या करूं सारा दिन सोचा विच लंघदा तेरे लई हुण जीउ ते मरूं। टिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंग कत्तरूं गाना है। मैं सारी रात कत्या कत्या करूं सारी रात कत्या करूं सारी रात कत्या करूं सारी रात कत्या करूं सारी रात कत्या करूं सारी रात कत्या करूं।